uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Oekraïense vrouwen, kinderen en ouderen die opvang zoeken in Nederland staan in Utrecht voor een dichte deur. De opvanglocatie daar is dicht. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel is bezorgd dat kwetsbare vluchtelingen in handen vallen van dubieuze figuren. Horen we straks in 1 Vandaag. Nu opnieuw een verkeersinfarct rond Utrecht. Het NOS Journaal. Kasper Meijer. Het is opnieuw erg druk op de snelwegen rond Utrecht. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. De drukte wordt veroorzaakt door werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Oude Rijn en Everdingen is de weg dicht en dus moet al dat verkeer over andere wegen. Minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat zegt de situatie goed in de gaten te houden. Er zijn veel extra maatregelen genomen, extra verkeersregelaars. De stoplichten zijn anders afgesteld. En ja, tot nu toe lijkt het wel enigszins te werken. Maar het blijft heel druk en we hopen dat het weer natuurlijk ook een beetje mee zit. Nu schijnt hier de zon weer, maar het kan zomer weer gaan regenen en dan gaat het weer anders zijn. Maar we zitten er bovenop en we hebben veel contact met de lokale overheden. Vorige week ontstond er ook al chaos. Automobilisten werden toen door hun navigatie door Nieuwegein gestuurd. De twee teamchefs van het politieteam Rotterdam Centrum leggen hun functie neer. Dat doen ze na een artikel in NRC over de onveilige werkcultuur bij dit onderdeel van de Rotterdamse politie. Er zijn al langere tijd klachten over racisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, drankgebruik en buitensporig gewelddadig handelen op straat. Volgens de politie zijn de twee chefs van mening dat de in- en externe ophef die de laatste dagen is ontstaan niet bijdraagt aan constructieve verbetering op korte termijn. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Al weken waarschuwt de WHO voor een polio-uitbraak door het gebrek aan hygiëne, schoon drinkwater en vaccins in Gaza. Duikers hebben bij Sicilië het lichaam gevonden van de laatste vermiste van het superjacht dat daar begin deze week zonk. Het is de dochter van de Britse eigenaar van het jacht, die zelf ook om het leven kwam. 15 van de 22 opvarenden konden worden gered. De 3x3 basketballers zijn het EK in Oostenrijk goed begonnen. De Oranjemannen wonnen met 21-9 van Azerbeidzjan. Vanavond speelt Nederland de volgende poolwedstrijd tegen Oostenrijk. In een strafkolonie in het zuiden van Rusland hebben meerdere gevangenen een aanval met messen gepleegd. Zeker 2 gevangenisbewaarders zouden zijn gedood. Ook worden er nog bewaarders gegijzeld. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, wat is er precies gebeurd daar? Inderdaad hebben een aantal gevangenen die de indruk wekten dat ze banden hebben met IS, die hebben messen bemachtigd en daarmee een aantal gijzelaars gemaakt, ook een paar mensen flink verwond. En eisten een helikopter en $2 miljoen naar verluid, dus een vrijgeleide. Inmiddels is die gijzelingsactie alweer voorbij. Er is net een afgelopen half uur is er een bestorming geweest van die gevangenis in de provincie Volgograd. Er zijn wat tegenstrijdige berichten, nog geen officiële berichten, maar die zijn naar ons gekomen via verschillende Telegram-kanalen. Daarbij zouden de gijzelnemers zijn gedood en zouden ook onder de bestormers, onder de politie dus enkele gewonden zijn gevallen. Is er nog meer informatie over de afloop daar? Of is dit alles wat er nu bekend is? Nou, wat ik zeg, het is allemaal heel sumier nog op dit moment. Er zijn nog geen officiële verklaringen. We weten ook niet hoe die gijzelaars eraan toe zijn op dit moment. We zagen wel eerder beelden van een van de gijzelaars die zwaar was toegetakeld, enorm bebloed gezicht en die dus de eisen van de gijzelnemers overbracht. Maar zoals gezegd, de gijzelnemers zouden dus allemaal zijn uitgeschakeld. En ja, dit is een beetje een herhaling van wat we een paar weken geleden al hebben gezien in een andere strafkolonie, een andere gevangenis in Zuid-Rusland, in de provincie Rostov. Ook dat liep op dezelfde manier af met een bestorming en de dood van de gijzelnemers. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Een Duitse rechtbankjournalist is vals beschuldigd van kindermisbruik door AI-chatbot Copilot van Microsoft. Wie Copilot om informatie vroeg over Martin Bernklau kreeg te lezen dat hij een veroordeelde kindermisbruiker, een psychiatrische vluchteling en een weduwenoplichter is. Waarschijnlijk hield de chatbot de journalist verantwoordelijk voor de misdaden waar hij over schreef. Bernklau deed aangifte van smaad, maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen strafbaar feit gepleegd, omdat er geen echt persoon als dader kan worden aangewezen. Het weer nog. Vanuit het westen opklaringen en droog. Landinwaarts nog af en toe regen. Het waait stevig uit het zuidwesten. Later vanavond en vannacht overwegend droog en wisselend bewolkt. Minima van 12 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Morgen eerst droog en broeierig warm bij 25 tot 29 graden. Later in de middag soms felle onweersbuien. Kasper, dankjewel. Bij de ANWB, Robert Vriesen. Ja, Robert, het loopt dus hartstikke vast weer op de snelwegen rond Utrecht. Maar geldt dat ook voor de binnenwegen? Jazeker, Suzanne. Ik heb net eens even op het kaartje zitten kijken. En als ik dan naar de binnenwegen kijk bij Utrecht en ook bij Nieuwegein, moet je zeker rekening houden met minimaal een kwartier vertraging. Op de N201 bijvoorbeeld naar het zuiden. Ja, daar is de vertraging al dik een half uur. Dat zou ook een alternatieve route zijn. Het is immers noord-zuid dat het vaststaat. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht, 20 minuten vertraging tot aan Utrecht Leidse Rijn. Verderop nog eens 20 minuten vertraging tot aan de Leidse Rijntunnel ben je dan pas gekomen. En dan moet je nog richting knooppunt Oude Rijn. Daar kun je pas de A12 op. Ook op de A27 is het eigenlijk de situatie onveranderd. Vanuit Almere naar Gorkum op de A27. 17 kilometer file tussen Bilthoven en Hagestein. Meer dan een uur langer onderweg ben je daar. Ook op de A4 rijdt het behoorlijk langzaam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag dan. Want het is ook een alternatieve Noord-Zuidroute. Eerst bij Leidschendam, 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En verderop vanuit Amsterdam naar Rotterdam tot aan Europoort, maar liefst 24 kilometer file. Nog eens 40 minuten extra reistijd erbij. Ook op de A12 aan de zuidkant van Utrecht file. 4 kilometer als je vanuit Utrecht naar Arnhem rijdt, tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten. 20 minuten vertraging daar. En ook op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle loopt het nu vast. Maar daar was een ongeluk gebeurd bij afrit Epe. 11 kilometer file vanaf afrit Ermelo met 20 minuten vertraging. Maar daar is gelukkig de weg weer vrij. De strijd in de Formule 1, dichterbij dan ooit. Koop tot 31 augustus je tickets voor de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2025 op DutchGP.com. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag was de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen, weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Rara, wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo ingesproken? Doe het lekker zelf. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Nu in Museum Cobra. Creaties van kunstenaars met een beperking naast de wereldberoemde werken van Karel Appel en Constant. Een eindeloze wereld van inspiratie. Puur en onbevangen. Kunst zonder wetten en regels. Niet begrensd op welke beperking dan ook. Endless Imagination. Te zien tot 15 september in Museum Cobra Amstelveen. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Monique heeft Bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Kerst met André Rieu in het MEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. NPO Radio 1. Avro Tros. Het stadion in Chicago is weer leeg, er wordt opgeruimd en geveegd. De democratische conventie zit erop. En nu begint de campagne van Kamala Harris pas echt. Dat bespreken we zo meteen. In feite fictie, Evelien, dat er aan de weg gewerkt wordt... Nou, ik ben nog aan het bijkomen van de verkeersinformatie, dat weten we. Maar ook de bruggen en de tunnels moeten op de schop. Ja, zeker. En snel ook, want volgens Kamerlid Haptamu de Hoop van GroenLinks PvdA... staan onze bruggen en tunnels op instorten. Dat klinkt alarmerend genoeg om uit te zoeken. Nu eerst, Oekraïners zijn extra kwetsbaar voor mensenhandel... nu de opvang in Utrecht dicht is. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ja, want Oekraïners gevlucht voor de oorlog staan in Utrecht letterlijk voor een dichte deur. De aanmeldlocatie daar ging van de week per direct dicht. En mensen moeten nu zelf onderdak vinden. Onze gemeente zegt, jij moet naar Utrecht gaan. Wij komen en tada, dicht. Als dit niet mogelijk is, adviseren wij om het in een ander land te proberen. Nou, Evelien, de jaarbeurs in Utrecht was er voor de eerste opvang. 1 of 2 nachten, maar het probleem was dat er geen doorstroom was. En die eerste opvang bijna permanent werd. Ja, daardoor waren er voortdurend meer mensen in de opvang dan veilig en verantwoord was. En vond de gemeente Utrecht dat ze niet anders konden dan de locatie sluiten. Voor mensen die er nog zaten, proberen ze alsnog een plek te vinden. En wie zich nu meldt, wordt weggestuurd. De locatie in de jaarbeurs was trouwens alleen nog open voor kwetsbare Oekraïners. Vrouwen, gezinnen met minderjarige kinderen, 70-plussers. Maar die kwetsbaren hebben nu dus ook geen plek meer. En dit zegt burgemeester Sharon Dijksma. Die hal is ook echt bedoeld om maar 1 nacht te blijven. Dus mensen kunnen wel komen, maar ze gaan niet meer weg. En daar zit de kern van het probleem. Want de bedoeling is dat mensen zich hier aanmelden... en elders in Nederland opvang krijgen. En we kunnen ze hier niet wekenlang of maanden zelfs gaan houden. Alle Oekraïners moeten dus nu zelf onderdak zoeken in een systeem... dat al helemaal is vastgelopen. Connie Rijken, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Rijken, u bent nationaal rapporteur Mensenhandel... Waar gaan die mensen, die daar in eerste instantie voor die dichte deur staan, waar gaan die heen? Ja, dat is een goede vraag. Dat is niet bekend. We weten wel dat het Rode Kruis klaar staat om ze tijdelijk verder te helpen. Maar het is niet bekend waar ze heen gaan. Ja, dat is dan ook maar een paar dagen. Voor deze mensen uit Oekraïne gelden weer andere procedures dan voor andere vluchtelingen. Is dat dan in dit geval in hun nadeel? Ja, er gelden andere regels, ook andere opvangregels. Dus zij worden niet binnen de COA opgevangen. Zij worden opgevangen via gemeentelijke opvanglocaties. Ofwel in gastgezinnen, ofwel door derden. Wat in ieder geval in hun nadeel is, is dat deze opvang nu gesloten wordt. En we weten meer algemeen dat mensen heel kwetsbaar zijn voor het ronselen van door mensen met kwade bedoelingen, voor onder andere voor uitbuiting en mensenhandel. We weten dat we kennen de voorbeelden uit het verleden. En als mensen, dat gebeurt al in de opvang. En als mensen dan de toegang tot die opvang wordt geweigerd, dan wordt die kwetsbaarheid alleen maar groter. Ja, want dan staan ze gewoon op straat en dan zijn ze direct benaderbaar. Moet ik me dat zo voorstellen? Ja, dat klopt. Dat was ook de grote zorg toen de oorlog net uitbrak en toen er grote aantallen vluchtelingen deze kant op kwamen. Toen werd er stonden ronselaars al aan de grens in Polen, geloof ik, hè? Ja, klopt. En we weten gewoon dat bij mensen die zich in deze kwetsbare posities bevinden, dat er mensen met goede bedoelingen zijn om hen te helpen. Maar we weten ook dat er altijd mensen met kwade bedoelingen tussen zitten. En zeker als we weten dat mensen op straat zijn en op zoek zijn naar onderdak, ja, dan is het risico dat daar mensen met kwade bedoelingen tussen zitten en daar misbruik maken van die kwetsbare positie, is enorm groot. Ja, u hebt het over kwade bedoelingen. Moet ik dan denken aan drugshandel, aan mensenhandel, prostitutie, dat soort zaken? Ja, waar ik voornamelijk naar kijk is inderdaad uitbuiting en mensenhandel. En dan gaat het over inderdaad seksuele uitbuiting of arbeidsuitbuiting of criminele uitbuiting. Dus inderdaad dat ze worden ingezet. En die voorbeelden die kennen we ook allemaal. Dus we kennen ook Syriërs die uitgebuit zijn in wasseretten bijvoorbeeld. Voorbeelden van mensen die seksueel worden uitgebuit, die geronseld zijn op in de opvang in Nederland. Dus die zorgen zijn echt serieus. En daar gaat het dan om inderdaad over, om mensenhandel, als we het daarover hebben. Ja. Dus u zegt, er is nu een groot risico, omdat er een hele groep, daar is geen onderdak voor, die moet het zelf maar uitzoeken. Misschien zijn ze wel op straat, misschien kunnen ze een paar dagen door het Rode Kruis opgevangen worden. Maar ja, bij veel gemeenten is geen plek. Dus dat is een extra risico, daar maakt u zich zorgen over. Maar begrijpt u dat de burgemeester van Utrecht op een gegeven moment heeft gezegd van ja, dit is niet houdbaar. Er zijn hier te veel mensen op een plek die daar niet op is ingericht. We gaan het sluiten daar. De opvangproblematiek is natuurlijk breder en die is ook niet van deze week ontstaan. Wat we daar ook zien is dat die gezamenlijke verantwoordelijkheid die mist eigenlijk. En wat we steeds zien is dat ad hoc oplossingen worden geboden op locaties die daar eigenlijk niet geschikt voor zijn. Ook dat zijn risicofactoren waar die kwetsbaarheid extra toeneemt. Want daar ze kunnen maar een korte tijd daar verblijven. Er is geen mogelijkheid voor een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het toezicht is, mensen leren elkaar niet kennen. En ze weten ook, mensen die daar werken, die moeten ook getraind worden om signalen van mensenhandel bijvoorbeeld te herkennen. Nou, als mensen maar 3 maanden of 6 maanden ergens blijven, dan zijn die mensen niet getraind. Dat geldt. Dat is anders. Wat zijn dat voor signalen? Hoe herken je dat? Ja, dat is ook heel moeilijk te herkennen. Want het zijn bijvoorbeeld mensen die zich terugtrekken. En we weten van slachtoffers, die komen niet zo makkelijk met het verhaal. Dus daar is echt een vertrouwensrelatie voor nodig. Voordat je vertrouwen hebt gewonnen, dat ze ook echt hun verhaal gaan doen. Dus het is belangrijk dat er duurzame en langdurige opvanglocaties zijn. Waar mensen die daar werken getraind zijn om die signalen te herkennen en dat er ook meldroutes zijn van waar die signalen dan terechtkomen. En het COA doet daar heel veel aan. Maar juist bij deze, ook bij de Oekraïense vluchtelingen, zitten niet bij de COA's. Nou heb je ook horen zeggen, ik geloof dat ook de minister, mevrouw Faber, dat heeft gezegd van ja, ze kunnen ook naar Oekraïners die hier al langer gevestigd zijn, bij mensen thuis. Ja, ook bij mensen thuis. Hè, dat kan natuurlijk goed zijn. Dat is natuurlijk vanaf het begin af aan kennen we die opvangvorm al. En er zijn heel veel mensen met goede bedoelingen. Maar ook daar zitten weer mensen tussen met kwade bedoelingen. Dus het is altijd goed als daar ook een registratie plaatsvindt. En het ministerie heeft daar ook wel voor gezorgd dat er een consortium is dat regelt. Maar nou ja, je bent niet verplicht om via dat consortium, zeg maar, dat soort gastgezinnen te gaan, naar dat soort gastgezinnen te gaan. Wie is er verantwoordelijk? Evelien, daar is alweer politiek getouwtrek over. Hè? Ja, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opperde dat het Rijk zou gaan zoeken naar extra opvangplekken. Zo zou het Rijksvastgoedbedrijf nog wel wat leegstaande panden hebben. Maar minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber, die kijkt daar anders naar. Het is in feite wel, het klinkt een beetje onaardig, ik bedoel het niet zo. Het pakje aan van de gemeente, zij moeten voor plaatsen zorgen. Maar ja, deze mensen lopen ook gewoon vast erin. Ja, burgemeester Dijksma van Utrecht, die we net ook al hoorden, die wijst weer naar het Rijk. Het is aan het kabinet om te beslissen hoe zij om wil gaan, ook nationaal met deze situatie. Daarvoor is nu de minister aan zet. Ja, en naar eigen zeggen is Dijksma niet, zoals ze zelf zegt, de nationaal coördinator Oekraïneopvang. Nou, mevrouw Rijken, nationaal rapporteur Mensenhandel. Een oplossing is zo te horen ver weg. Wat zegt u nou? Wat moet er volgens u nu gebeuren? Ja, nou, ik zei het net al, de duurzame oplossing, investeren in opvang. En, ziet u dat er van komen de komende tijd? Ja, kijk, de spreidingswet die is natuurlijk nog steeds gewoon van kracht. En daar heb je wel dat gemeenten weten waar ze aan toe zijn, daarop kunnen investeren, daarop de opvang op af kunnen stemmen. Mensen ook kunnen trainen om voor een goede humane opvang te zorgen. En ook, als er sprake is van mensenhandel, dat ook te kunnen herkennen. En het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeentes en de overheid. Ja, bij de gemeentes, nou, woorden net mevrouw Dijksma, maar als ik kijk naar de overheid en naar het kabinet, is daar oor voor wat u net zegt? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik, in deze. U zegt nee. Nou, we weten, we kennen natuurlijk het hoofdlijnenakkoord waar het voornemen is om de spreidingswet in te trekken. En dat lijkt me niet een goed idee vanuit dit oogpunt. Nou, u hebt dat heel netjes geformuleerd, mevrouw Rijken. Connie Rijken was dat, nationaal rapporteur mensenhandel. Dank voor dit gesprek. Zometeen hoe een kindervoorleesmiddag opnieuw het mikpunt wordt van bedreigingen. En dit keer staat in Hilversum. Robert, we hebben een bedje, zoals dat heet, voor de verkeersinformatie. Ja. Dat duurt 2 minuten. Ja. Kun je er binnen blijven? Ja, kan ik makkelijk binnen blijven. Ik zal het een beetje samenvatten. Ja, het verkeersinfarct bij Utrecht natuurlijk, daar heb je het over. 430 kilometer file in het land overigens. Het is behoorlijk druk weer. In de tweede regio loopt de vakantie ook af. Dus veel terugkerend vakantieverkeer. Maar ja, die werkzaamheden op de A2, die gooien echt de route in het eten. Voor de Leidse Rijntunnel moet je rekening houden met bijna een half uur vertraging. Alternatieve Noord-Zuidroute is dan de A4. Vanuit Amsterdam naar Rotterdam tot aan knooppunt Ketelplein. 17 kilometer file met 40 minuten oponthoud. A27 is ook een alternatieve route. Maar ja, die staat ook de hele middag al vast. Vanuit Almere naar Gorkum is de vertraging nu een uur. Tussen Hilversum en Hagenstein 17 kilometer file. Aan de zuidkant van Utrecht op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tot aan knooppunt Lunetten, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En ik zie dat veel mensen dat ook doen, richting Arnhem rijden over die A12. Om dan de Noord-Zuidverbinding N233 te kiezen. Veenendaal-Kersteren. Tot aan Rhenen staat daar nu 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En aansluitend op de N225 vanuit Oosterbeek naar Rhenen. Dik een half uur vertraging bij Rhenen. Eén vandaag. Ja, Evelien, je gaat het hebben over bedrijven en belangenorganisaties die via lespakketten het onderwijs misschien wel sneaky binnenkomen. Ja, de reclamecodecommissie greep deze week in en tikte Greenpeace op de vingers. Greenpeace had een lespakket gemaakt voor basisscholen met daarin onder andere de claim vlees is honger en industriële vleesproductie maakt mensen ziek. De reclamecodecommissie die vond dat niet objectief en te veel reclameboodschap uitdragen van Greenpeace zelf. Maar Greenpeace is lang niet de enige. Ook bedrijven zoals Shell en belangenorganisaties die bieden kant-en-klare shiny lespakketten aan. Ik sprak erover vandaag met Rijnd-Jan Renes, lector psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij vertelt dat het in ieder geval niets nieuws is. Zelfs met heel vroeger toen we gewoon melk kregen op school. Schoolmelk op een eigen, ook op een eigen manier dat dat al vanuit de industrie ook werd gevoed. Dus we zien eigenlijk al door de jaren heen dat vooral de lagere scholen ook heel veel gebruikt worden om daar vanuit verschillende thema's, of het nou gezondheid is of klimaat of andere maatschappelijke vraagstukken, en soms ook vanuit de industrie om hun eigen bedrijfsvoering of merken. Ja, maar de vleessector die biologiepakketten maakt of Greenpeace, objectief zijn die partijen natuurlijk niet. Maar dat lijkt me toch het minste wat je kunt verwachten voor lesmateriaal voor kinderen, voor scholen. Ja, dat zou je zeggen, maar voor de maatschappelijke vakken, die gaan over actuele thema's, zijn er eigenlijk nauwelijks regels en is er ook nauwelijks toezicht, vertelt hij. Als het gaat om de meer reguliere vakken, hè, of het nou taal is of rekenen, daar zijn eigenlijk allemaal richtlijnen en instellingen voor die dat heel erg goed in de gaten houden. Maar je ziet dat dus omdat dit soort meer maatschappelijke thema's die we wel heel belangrijk vinden en willen heel graag dat op scholen het ook gaat over klimaat of over veiligheid of over gezondheid. Maar dan zien we dat daar dus diezelfde regulering of inspectie niet zo scherp op orde is. En dat lijkt toch wat meer een soort grijze markt te zijn. Ja, en dat is, je zou eigenlijk op dat tussengebied, daar zou je willen dat daar nu een veel strakkere beleid op gaat komen. Maar er zijn dus nauwelijks regels. Maar wie moet er dan toezicht houden op dat lesmateriaal? De reclamecodecommissie is heel bekwaam, denk ik, als het over reclames gaat. Maar niet de partij om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Nee, en het is de tweede keer nu dat ze lesmateriaal beoordelen als reclame. 4 jaar geleden was het lesmateriaal van de vleessector. Dus het is eigenlijk aan scholen zelf om te kijken welke opgestuurde methodes ze in de klas gaan behandelen en welke niet. Renes vindt het te veel van scholen gevraagd, zeker met de huidige werkdruk en het lerarentekort. Vragen gewoon van docenten die iedere dag weer iets moeten aanbieden aan hun scholieren, waar ze soms helemaal niet de tijd en de mogelijkheden hebben en wat ze zelf ook best wel moeilijk vinden. Hè? Dan moet je iets over klimaat vertellen. Ja, als dat niet jouw expertise is, is het natuurlijk super fijn als Shell voor jou een heel pakket heeft gemaakt met allemaal leuke filmpjes en voorbeelden en opdrachten. Nou, sorry, dan snap ik wel dat zij zeggen dat ze dit toch doen. Het is niet wenselijk. Ik vind het eigenlijk te veel gevraagd om dit bij scholen neer te leggen dat zij dit niet moeten doen. Dit is de overheid die moet gaan regelen. Als ze dit belangrijk vinden om dat goed les in te geven, moeten zij het goed organiseren en genoeg middelen ook aanbieden om dat ook op een goede manier te doen. dreigingen rondom een kindervoorleesmiddag in Hilversum. Waar gaat het nou om? Twee drag queens die gaan morgen op een evenement kinderen voorlezen en schminken. En die bedreigingen die lijken te komen uit radicaal rechtse en orthodox christelijke kringen. Daar vinden ze het ongepast dat kinderen in aanraking komen met drag queens. Verslaggever Joris Kreugel die is bij de Hilversumse bibliotheek met in de hand een e-mail van de directeur van de bibliotheek. Wij worden als bibliotheek niet bedreigd, maar worden wel lastiggevallen met veel negatieve mails en telefoontjes. Maar gelukkig ook positieve berichten. En daar willen we het graag bij laten. En u bent van harte welkom op het evenement. Met vriendelijke groet, Els Brons, Bibliotheek Hilversum. Daar ben ik nu. Ze willen ons niet te woord staan. Met een tas vol boeken en drie kinderen. Je gaat de bibliotheek in. Morgenmiddag een kindervoorleesmiddag door drag queens. Ga je daar naartoe? Ja, ik ga er zeker heen als het past in het schema. Er is een petitie tegen de kindervoorleesmiddag door drag queens opgestart. Meer dan 7000 handtekeningen en een lokale politicus vindt het knettergek dat het wordt georganiseerd. Ze zegt het is een volwassen verkleedpartijtje waar je kinderen niet mee moet lastigvallen. Wat vind jij daarvan? Onnodig. Dit is iets voor de kinderen wat de bibliotheek organiseert. En ik denk dat het aan ouders zelf is om te bepalen of ze daar iets van vinden. En of ze hun kinderen willen laten voorlezen. Ik denk niet dat andere mensen daar ook nog zich mee hoeven te bemoeien. Zou jij met je kinderen er naartoe gaan? Ik heb er geen enkel probleem mee als het voorlezen gebeurt door een drag queen. Ik kan me niet voorstellen dat dat vervelend wordt voor de kinderen. Maar als de mensen zoveel problemen hebben met het voorlezen door een drag queen, dan denk ik dat het verstandig is dat dat toch wordt gedaan. Ik vind dat iedereen moet kunnen zijn wie die is. Maar het moet ook niet te breed uitgemeten worden. Van, oh, er moet per se zo iemand dan voorkomen lezen voor kleine kinderen. Ik denk dat het voor kleine kinderen uiteindelijk helemaal niks uitmaakt wie er voorleest. En ik ga nu langs bij een van de drag queens. En die hebben hun ongenoegen al geuit op de socials. Hallo allemaal, Irenko hier, ook wel bekend als drag queen Magica Wonders. Ik ben er nou even met een iets wat minder leuk bericht en een bericht dat mij ook echt raakt. En vandaar dat ik ook deze videoboodschap opneem. Er is een petitie gestart met daarin vermeld dat het niet gezond is om kinderen bloot te stellen aan drag queens. En hier word ik echt giftig om. Irenko de Bond. Ja. Jij bent drag queen. Al 6 jaar ondertussen. Drag queen is echt een showgirl. Het is ook echt een theaterterm. Drag betekent dressed as girl. Vroeger mochten mannen alleen maar theater spelen en vrouwen niet. Dus de vrouwenrollen werden vertaald door een man. En er stond er in het script dressed as girl. Dus het komt ook echt uit het theater. En we zijn gewoon showgirls. Dus we geven optredens en zo maken we mensen blij. En waarom doe je het? Omdat het een heel mooi vak is. We mogen altijd op feestelijke locaties optreden. We mogen mensen vermaken. We kunnen mensen juist die moeilijke tijd hebben een leuke tijd bezorgen. Het is gewoon een fantastisch vak. Maar zo mooi is het nu niet helemaal meer. Het heeft behoorlijk wat losgemaakt. We zijn geboekt om voor te lezen voor die kinderen en daarbij te schminken. Maar daar is heel veel haat op gekomen. Omdat ze vinden dat drag queens geen passend entertainment is voor kinderen. En dat vind ik natuurlijk absurd. Wij weten heus wel een onderscheid te maken wanneer we voor volwassenen staan en wanneer voor kinderen. En het is gewoon pedagogisch verantwoord hoe wij dat gaan doen morgen. En uit welke hoek komt het? Het is voornamelijk een beetje een christelijke, orthodoxe hoek die het niet echt heel erg fijn vindt dat wij dit gaan doen. Ja, maar de Hilversumse fractie, Belang van Nederland, die zegt ongepast, grensoverschrijdend en knettergek dat dit op de agenda staat. Dat zegt raadslid Frederik Duurlager. Ja, ik vind het bijzonder dat er zo'n term aangegeven wordt. Ik heb ook gelezen dat er een grote verwarring is ontstaan tussen travestie en drag. Mensen denken uit die hoek nog steeds dat drag een fetish is. En dat is het dus zeer zeker niet. Het is een artform, het is gewoon kunst. En fetishes? Een fetish is iets wat je opwint, iets waar je je aan kan verheerlijken. Op een niet kinderlijke manier natuurlijk. Dat is zeker niet het geval, Hiro. Schrik je ervan? Ik schrik er enorm van. De haatreacties die we over ons heen krijgen, vind ik anno 2024 echt niet passend voor ons. Het is even een hele grote rollercoaster momenteel. Er worden privébedreigingen gestuurd via Instagram, via Facebook. Doodsbedreigingen zijn erbij geweest, aangiftes lopen. Alles erop en eraan. Ook aan mijn adres. Ja, voornamelijk aan mijn adres. Want mijn collega-zuster heeft er gelukkig weinig last van gehad. Wij worden gelukkig door de bibliotheek en door de gemeente enorm gesupport. Dus het evenement gaat gewoon door. En juist het tegengeluid nu te laten horen tegen het tegengeluid. Gewoon ons laten zien van jongens, we gaan niet weg. Wij doen ons ding. Je hoeft het niet te accepteren. Maar laat ons gewoon lekker in ons waarde. Ik bedoel, er is ook een tegenpetitie gestart. Die nu al zo vaak ondertekend is. Er wordt zoveel liefde verspreid van jongens, waar gaat dit over? laat ze gewoon in hun waarde. Extra beveiliging morgen? Natuurlijk speelt het in je achterhoofd en natuurlijk heb je zorgen. Het enige wat ik niet zou willen, en ik ga daar ook van uit... ik bedoel, de mensen die tegen zijn, zijn er juist tegen omdat het bij kinderen is. Dus als zij zo om het kinderwelzijn denken... neem ik aan dat ze geen hijsa gaan schoppen op een evenement bij kinderen, toch? En die voorleesmiddag die gaat morgen uiteraard gewoon door in Hilversum. Een verslag was dat van Joris Kreugel. Straks de waterschappen die meer invloed willen op waar er nieuwe huizen worden gebouwd. Liever niet te dicht bij rivieren die vaker buiten hun oever strijden. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Het is opnieuw extreem druk rond Utrecht op de snelwegen naar het zuiden. De ANWB spreekt van een verkeersinfarct. De A2 is net als vorig weekend afgesloten voor werkzaamheden van knooppunt Oude Rijn tot knooppunt Everdingen. En omrijders komen op de andere wegen vervolgens in de file terecht. Een 10 maanden oude baby in Gaza is deels verlamd geraakt door een poliobesmetting. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Hulporganisatie Save the Children zei deze week al dat 50.000 kinderen in Gaza niet zijn ingeënt, omdat ze zijn geboren na het uitbreken van de oorlog, toen het vaccineren stopte. De twee teamchefs van het politieteam Rotterdam Centrum leggen hun functie neer. Dat doen ze na een artikel in NRC over de onveilige werkcultuur bij dit onderdeel van de Rotterdamse politie. Er zijn al langere tijd klachten over onder meer racisme, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en buitensporig gewelddadig handelen op straat. Een vrouw van 39 uit het Brabantse Rijsbergen wordt verdacht van poging tot doodslag op en zware mishandeling van haar ongeboren kind. Het Openbaar Ministerie meldt dat de vrouw drugs gebruikte in de laatste 5 maanden van haar zwangerschap, waaronder GHB. En daarnaast zou ze alcohol hebben gedronken. De baby is wel gewoon geboren. Dankjewel, Kasper. Willemijn, wat staat ons te wachten komend weekend? Nou ja, op dit moment is de wind heel erg aan het afnemen. Maar morgen krijgen we te maken met buien. En daar zitten dan ook wel weer windstoten bij. Ik moet zeggen dat die buien wel echt in de namiddag komen. Dus we beginnen de dag droog met geregeld zonneschijn. En dan ook nog niet al te veel wind. Maar in de loop van de middag staat er een code geel uit. Vanaf 5 uur is dat in Zeeland en 7 uur in Groningen. Om een beetje aan te geven wanneer het ongeveer begint. Die buien trekken vanuit het westen over Nederland heen. En dat kunnen pittige exemplaren zijn die veel regen gaan opleveren. 10 tot 20 millimeter, kan hagel bijzitten, onweer dus en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur. Er zit wel een eind aan. Die code geel die wordt weer ingetrokken rond 11:00 in de avond. Temperaturen lopen morgen voorafgaand aan die buien ook flink op. In het oosten kan het zo'n 29, misschien wel 30 graden worden. En achter die buien is het maar graad of 20. Dus dat betekent dat we best wel grote verschillen hebben over ons land. Zondag minder grote verschillen. Dan zitten we in wat minder warme lucht. 19 tot 22 graden. Vrij veel zonneschijn en een hele kleine kans op een bui. Oké, dankjewel Willemijn. Nou, Robert, ga je gang. Dag, afgesloten A2 natuurlijk van noord naar zuid bij Utrecht vanaf knooppunt Oude Rijn. Die zorgt voor flinke vertraging. Op de A4, dat is een alternatieve route van noord naar zuid vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dik een half uur vertraging tussen Zoetewoudendorp en knooppunt Ketelplein bij elkaar. 18 kilometer file. Aan de zuidkant van Utrecht op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen Oude Rijn en Lunette 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Veel mensen rijden naar het oosten en proberen dan bij Veenendaal binnendoor te rijden over de N233. Vanuit Veenendaal naar Kersteren 35 minuten vertraging tussen Veenendaal en Renen. Aansluitend daar op de N225 vanuit Oosterbeek naar Renen bij Renen 2 kilometer file, maar ook met 40 minuten oponthoud. Want de vertraging op de A50 is ook aanzienlijk. Vanuit Arnhem naar Os moet je toch rekening houden met meer dan een half uur oponthoud. Ook op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam door de afgesloten A2 vanuit tussen Hilversum en Hagestein. 17 kilometer en 50 minuten vertraging. En dan nog even terug naar de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Want maar bij Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Er staat 11 kilometer file met 50 minuten oponthoud. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Er zijn dringend nieuwe huizen nodig. Op allerlei plekken worden nieuwe wijken uit de grond getrokken. Ook op plekken waarvan je zegt... Is dat nou wel verstandig? Arnhem bijvoorbeeld, daar gaan ze een woonwijk in de uiterwaarden bouwen. Tegen het advies van het ministerie, want dat zegt... ja, zo dicht bij de rivier, doe dat nou niet. Dalende bodem, stijgende zeespiegel, heftige regenbuien... maken allemaal dat we kritisch moeten kijken naar waar we gaan bouwen... en waar niet. En de waterschappen willen dat hun adviezen zwaarder gaan wegen. Rogier van der Sande is hier, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Goedemiddag, fijn dat u er bent. Wordt er dan niet goed naar u geluisterd nu? Wij vinden het nog onvoldoende. Maar eigenlijk zou ik willen zeggen... ze zouden niet naar ons moeten hoeven luisteren. Ze zouden zelf verstandig moeten zijn. En ze zijn ieder ontwikkelaar, privaat of publiek. We weten allemaal dat het weer extremer wordt. En dat als je naar de toekomst kijkt, het erg onverstandig is om dom te bouwen. En dom bouwen is eigenlijk bouwen waarvan je weet dat het over 10, 20 of 30 jaar onderloopt. Dat de fundering aangetast wordt, dat het te nat wordt, dat mensen veel wateroverlast hebben. Dat is dom bouwen. Dat zouden ze moeten weten. Ja. Dat weten ze blijkbaar niet. En u loopt als een soort Cassandra te roepen van dit gaat mis. Ik ben geen Cassandra, ik ben wild optimistisch daarvoor. En ik heb ook hoop dat het uiteindelijk wel goed komt. Waar we tegenaan lopen eigenlijk is dat iedereen het wel weet, maar het is niet verplicht. En dan zie je dat uiteindelijk met alle goede bedoelingen, als dan de centjes geteld moeten worden, het stukje slim bouwen, toekomstbestendig bouwen, dat het de laatste puzzelstuk is die het eerste wordt losgelaten. En daarmee wordt eigenlijk de probleem van de toekomst wordt alsnog gebouwd. Daar willen wij vanaf. De vrijblijvendheid om af te kunnen wijken van verstandig bouwen. Ja, maar hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe ziet dat eruit? Regels van de Rijksoverheid kunnen heel makkelijk zijn. Waar mag je wel, mag je niet bouwen, is het meest makkelijke. Maar vooral, hoe ga je bouwen? En als je eerst goed bouwt, net werd gesproken over 10, 20 millimeter regen die valt, dat is het probleem niet. Dat kunnen we dag ook kwijt. Maar op het moment dat het gaat over 90... 100, 150 millimeter. En dat is niet extreem. Meer hypothetisch, dat gebeurt. Dat gebeurt inderdaad ieder jaar een paar keer. Zowel in de winter als in de zomer. En op dat soort momenten moet je ervoor zorgen dat de ondergrond in staat is voldoende water op te vangen. En ook op die momenten dat we eigenlijk veel te droog is afgelopen jaar ook een aantal malen voorgekomen, zorg ervoor dat die grond dat water kan opnemen. Werkt als een spons, werkt als een accu. Opnemen en afgeven. Dat is hetgene wat wij zouden willen. En door het ontbreken van zeg maar rijksregels, gelijkluidende regels, ontstaat er straks een lappendeken aan wat het wel of niet mag. Met maar als is gevolg dat niet al het geval dan? Het is al een lappendeken. Ja. Maar eigenlijk hebben we überhaupt geen regels. Mijn eigen waterschap heeft nu regels dit jaar ingevoerd. Maar het kan zomaar zijn dat de buurman, een ander waterschap of een gemeente, provincie wel andere regels. Daar worden ontwikkelaars ook niet vrolijk van. Dan begint het ook met de waterschappen. Dan moeten die op één lijn komen. Daar zijn toch? We ook mee bezig inderdaad. En dan heb je nog 342 gemeenten, 12 provincies. En zitten ontwikkelaars, publiek en privaat, nou te wachten op alle verschillende regelingen. Als je kijkt naar brandveiligheid of eisen, constructieve eisen, zijn ook allemaal hetzelfde. Die zijn allemaal vergelijkbaar. Waarom zouden we rondom waterverstandig bouwen nou opeens een lappendeken willen hebben? Ja, dus wat er nu in Arnhem gebeurt, wat ik zei met die uiterwaarden, is een beetje in een bocht van de rivier en worden twee wijken dan gebouwd. Houdt u uw hart dan vast? Ik houd mijn hart niet vast. En ik ben blij dat er heel veel publiciteit is. Ik ben heel benieuwd of mensen daar gaan wonen. En ik ben heel benieuwd of banken dat gaan financieren. En ik ben heel benieuwd of verzekeraars dat gaan verzekeren. Want de Raad van State heeft voor dat specifieke project gezegd, het kan. Ja, het kan nu. Over 15 of 20 jaar, als er nog meer water komt, dan ligt er een prop in het water, in de rivier. Maar die water, die niet alleen houden het water tegen, dat is slecht voor de doorstroming, maar ook die woningen kunnen gevaar optreden. Dus nou ja, ook voor de private sector, de financiers en verzekeraars, is het belangrijk dat wij verstandiger gaan bouwen. Mm-hmm. Ja, maar dat betekent dan voor de mensen die in die wijk gaan wonen, dat die rekening moeten houden. Ja, waarmee eigenlijk? Met meer overlast, meer schade. En als je dat op de koop toe wil nemen, dat geen probleem vindt, prima. Er zijn mensen die in de uiterwaarden wonen, die weten dat ze af en toe schade hebben. Dat kan. Maar er zijn te veel mensen die zich onvoldoende realiseren of ze nou in de uiterwaarden wonen, maar ook als ze soms in diepe delen van polders wonen, die kopen de woning. Kijk, het zal goed komen. Over 20 jaar komt er alsnog een hele hoop waterschade. Ja, dan zijn de ontwikkelaars, of het nou gemeentes zijn of private partijen, maakt niet uit. Die zijn dan al lang weg als het ware. En dan zitten zij met de gebakken peren. Ja. Daar moeten we wat tegen doen. Maar waar moeten die huizen dan komen te staan? We hebben nog genoeg plekken in Nederland waar je kunt bouwen. Hè. Tussen de Ilia, heel Nederland, hoog en laag Nederland. Ook in mijn gebied. Mijn gebied zit onder andere de gemeente Alphen. Die willen ook gaan bouwen. Maar die willen dat 10.000 woningen bouwen. Ja, dat kan niet in een bepaalde polder. Daar bent u voor gaan staan toen? Nou, we hebben gezegd, dat is niet verstandig. Mm-hmm. En daar hebben ze samen met de provincie naar geluisterd. Dus waar het daar nu gebouwd wordt, zijn 5.500 woningen aan de randen van de rivier op grond die stevig is, kleiig, zandig en niet in het veengebied wat er middenin ligt. En dat wordt gebruikt om natuur te ontwikkelen, wordt gebruikt om waterberging te realiseren. Dus op die manier kun je ook op niet-ideale plekken nog steeds goed bouwen. Maar wel minder? Minder en je moet er wat extra voor doen. Mm-hmm. Is er überhaupt nog wat te bouwen in de Randstad? Jawel. Ja, voor alle duidelijkheid, we hebben hele sterke dijken. Dat is het probleem niet. En die zeespiegelstijging komt eraan. Maar daar zijn we nog wel een tijdje mee bezig. Zijn we ook aan het werken. Het probleem is echt de weersextremen. En dat kan zijn dus de water dat via de rivier komt. Hè. Afgelopen jaarwisseling zeg maar, al die beelden van bijna overstromende kaders, of helemaal overstromende kaders, of heftige regenval. Denk aan Limburg 2021. Mm-hmm. Dat gaat vaker voorkomen. Daar moet je een gebied op inrichten. En dat kan veel beter dan het nu is. Dat betekent strengere regels. En ja, zeg ik erbij, dat zal niet gratis zijn. Maar als je het nu niet doet, heb je over 20, 30 jaar veel grotere kosten en problemen. En maar snapt u dat er eigenlijk van 20 tot 30 jaar met het huidige woningentekort wordt eigenlijk gekeken, ja, over 20 tot 30 jaar, dan zien we wel weer. Misschien komen die voorspellen niet uit. De nood is zo hoog. Ja, dat klopt. Maar als je aan de voorkant meeneemt dat je verstandig bouwt, hoeft het niet zoveel duurder te zijn. De problemen zijn vaak, oh ja, aan het einde, oh ja, we moeten nog wat veilig bouwen. Als je aan het einde denkt, oh ja, het moet nog brandveilig, oh ja, er moet nog een constructieve goede vloer in, dan kost het altijd extra. Ga dan van begin af aan slim ontwerpen. Realiseer je dat inderdaad. Kijk het naar over 20, 30 jaar, die staan die woningen er nog steeds. Wonen er nog steeds mensen, dezelfde of anderen. Die hebben ook recht op een veilige woning, op een probleemvrije woning. En laten we niet eigenwijs zijn en nu weer onverstandig gaan bouwen. En denken, ach, die mensen over 30 jaar, die zijn dat soms nog niet eens. En die stemmen nu niet, of wat dan ook, laat maar zitten. Nee, we hebben een verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties, toekomstige inwoners, om slim te bouwen. Ja, maar dat stemmen, daar heeft de politieke partijen die aan zet zijn, die hebben daarmee te maken, het kabinet heeft daarmee te maken. U had het over, er moeten regels komen die overal gelden, die duidelijkheid scheppen. Ja. Gaan we dat krijgen? Ik hoop het wel. Het kabinet, we zijn ook in gesprek met het ministerie en met de ministers. Er zijn nog goede plannen uit het verleden, die kunnen ze zo doorzetten. En wij zijn ook in gesprek met de verschillende ministers om te kijken wat er allemaal in een regeerprogramma komt. Nou, dat zien we pas over een paar weken. Maar de aanzetten zijn er wel, alleen. En het beleid is er, alleen in beleid kun je niet afdwingen. We hebben uiteindelijk gewoon afdwingbare regels nodig, anders gaat het niet gebeuren. Rogier van der Zanden, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Dank voor uw komst naar de studio vanavond, ook op televisie. Laatste deel van onze serie De Slag om de Ruimte, want daar heeft het alles mee te maken. Goedemiddag, fijn dat u hier was. Feit of fictie? We blijven even bij wat we maar infrastructuur noemen, Evelien. Ja, dit weekend is de A2 verdicht. We hoorden net al over de chaos. Na het Armageddon van vorige week zijn er bij nieuwe geheim maatregelen genomen. Maar we horen het loopt er weer hartstikke vast. Rijkswaterstaat raadt aan Utrecht nu te mijden. De A2 is op de schop, maar ook de bruggen en tunnels hebben onderhoud nodig. Heel dringend zelfs. Volgens Tweede Kamerlid Habtamoe de Hoop. En hij zei onlangs bij Omroep Friesland dat onze bruggen en tunnels, let op instorten staan. En hij wil daarom dat er extra geld komt voor onderhoud. Op instorten, nou ja, dat zijn we maar gaan checken. Ja, dat klinkt nogal dramatisch inderdaad. Niet door zelf op bruggen te gaan stampen zijn we dat gaan testen. Je weet maar nooit. Maar wel door te bellen met Rob Nijssen, hoogleraar Structural Design aan de TU Delft. Wanneer begint een brug of tunnel nu af te takelen? Vanaf dag 1 begint de tand des tijds, om het maar zo te noemen, hè, met roesten, met uitzetten en krimpen en losscheuren en noem maar op. En noem maar op, dat klinkt helemaal niet fijn. Nee, daar schrok ik ook van. En noem maar op. Toch valt het mee. De monitoring was jarenlang minder goed. Maar nu zitten we er weer wat beter bovenop. Dat zegt Marcel Hertog. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Wat we nu zien is dat dat het aantal inspecties toeneemt. He, we hebben natuurlijk wel een aantal incidenten gehad die ook weer niet tot instorten hebben geleid. Maar waarvan wel duidelijk is dat we meer moeten inspecteren. Ja, er zijn dus nog wel zorgen. Zeker, er moet wel flink onderhoud plaatsvinden. Kom ik nog op terug. Maar er dreigt ook personeelstekort in de toekomst voor dat onderhoud. En dat ziet Hertog bij zijn universiteiten ook. Als ik ook kijk bij ons in de collegebanken, dan denk ik, jeetje, joh, het is zo gaaf wat we hier allemaal doen. We zijn met de inrichting van Nederland bezig. We zijn met de sluizen bezig, de stoorverkeringen en bruggen en weet ik het allemaal. Hoe mooi kan je het hebben? Maar studenten kiezen toch op de een of andere manier vaak meer voor andere studies. Ja, terug naar de staat van bruggen nu. Wat zorgt voor de grootste schade? Dat zijn de grote, zware vrachtwagens, dat zegt Rob Nijssen. Die grote trucks van 40, 50 ton, hè, dus 40, 50.000 kilo, die er aankomen rammen met een snelheid van 100 kilometer per uur. Dan op die brug opeens komen en die zich verplaatsen over die brug. Dus de krachten moeten constant verdeeld worden over die constructie van die brug. Dat is een dynamisch proces. Dat kan iets oproepen dat heet vermoeiing. He, dat de brug op een gegeven moment zegt van ja, nu wordt het genoeg. Hè. Nu geef ik het op. Ik vind dat meneer Nijs wel heel erg alarmerend klinkt. Maar dat een brug het opgeeft, dat is toch geen optie? Nee, maar dat kan dus wel dat een brug het gaat opgeven. Dat zagen we een paar jaar terug bij de Meerwedebrug. Die moest ineens na controle per direct worden gesloten. In 2016 was de staat van de brug zo slecht dat er toen wel instortingsgevaar was. Dat berichten we toen in één vandaag. Maar de uitspraak van Hartmoeder de Hoop, die is van nu. Inderdaad, dus we belden ook met Rijkswaterstaat. Die is verantwoordelijk voor het onderhoud aan infrastructuur. U hoort CEO bij Rijkswaterstaat, Louis Schouwstra. Het klopt inderdaad dat de infrastructuur echt toe is aan de grootste opknapbeurt ooit. Die opknapbeurt is ook wel zo groot dat die ook echt veel tijd in beslag gaat nemen. We zijn zeker tot 2040 mee bezig. En eigenlijk is dat ook niet gek als je bedenkt dat veel wegen, bruggen en sluizen zijn gebouwd in de jaren 50 en 60. Nou, kunnen ze nu dan instorten? Nou, luister even mee naar Rijkswaterstaat. Op instorten staat er niks en dat laten we ook uiteraard niet gebeuren. We houden de bruggen goed in de gaten door met regelmaat ook te inspecteren. En als dat nodig is, dan nemen we dan ook tijdelijke maatregelen. En luister naar Marcel Hertog. Er is geen reden tot paniek en bruggen en tunnels staan niet op instorten. Nou, ik word al iets rustiger. Maar goed, de conclusie. Ja. Er is dus onderhoud nodig, dat klopt. En ook relatief snel, want veel bruggen zijn decennia geleden gebouwd. Maar na al deze teksten van onze deskundigen kunnen we stellen dat de tekst van Kamerlid De Hoop dat bruggen en tunnels nu op instorten staan toch echt fictie is. Dankjewel. Gaan we naar het verkeer. Robert. Drukt in het midden van het land door de afgesloten A2 vanaf knooppunt Oude Rijn. Zien files op de A4, op de A50, op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Hagestein 16 kilometer bijvoorbeeld met 50 minuten vertraging. Allemaal alternatieve noord-zuidroutes voor de afgesloten A2. Aan de zuidkant van Utrecht op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en Lunetten 3 kilometer file met een half uur vertraging. En bij Veenendaal rijden mensen ook binnendoor naar het zuiden op de N233 is dat te merken vanuit Veenendaal naar Kersteren. 40 minuten vertraging tussen Veenendaal en Renen. En aansluitend op de N225 vanuit Oosterbeek naar Renen. Bij Renen 2 kilometer file met een half uur oponthoud. En fikse vertraging op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Er staat 11 kilometer file met een uur vertraging. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook omrijden richting Eindhoven. Volg Heerlen over de A79 en de A76. Met een ronkende speech heeft Kamala Harris haar nominatie als presidentskandidaat vannacht aanvaard. Het sluitstuk van de Democratische Nationale Conventie in Chicago. Een week vol toeters en bellen en kopstukken uit de Democratische Partij. I don't know about you, but I'm feeling fired up. There's a lot of energy in this room, just like there is across the country. And Donald Trump is going to find out the power of women in 2024. Kamala Harris is tough. Kamala Harris is experienced, and Kamala Harris is ready. I accept your nomination to be president of the United States of America. Nou, inmiddels zijn de ballonnen en de confetti neergedaald, weggeveegd ook, denk ik. Begint het echte werk voor Harris en haar partij. En daar praten we hier in de studio over met campagnestratege en Amerika-kenner Bianca Pander. Fijn dat je er bent, Bianca. Goedemiddag. Hoe heb je die start van Harris' campagne beleefd? Nou, ik vind het echt bewonderenswaardig hoe snel het is gegaan. Dus op 21 juli is er van alles gebeurd waarop zij de kandidaat werd. Binnen no time heeft ze een organisatie opgebouwd. Deels kon ze natuurlijk overnemen van Biden. 100.000 vrijwilligers gelijk al. 100 miljoenen aan geld. En dan deze conventie. Ja, ik ben een paar keer bij zo'n conventie geweest. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dit was zoveel energie, zoveel lol, zoveel zin. Kun je ook zeggen dat hebben ze goed gedaan? Ja, dat hebben ze goed aangepakt, zeker. Goed geregisseerd, alles uit de kast gehaald. Ja, ze hebben natuurlijk ook heel goed geregisseerd dat ze alle steun van tevoren al verzameld hadden. Dus er was ook helemaal. Ik ben bij de conventie in 2016 geweest. Toen moest Bernie nog bepalen, ga ik achter Hillary staan of niet? En nu was het gewoon alleen maar viering van die mogelijk eerste vrouw die president kan worden. Ja, we hebben natuurlijk die ex-presidenten en ex-presidentskandidaten en Tim Walz allemaal gezien. Uiteindelijk de toespraak van Harris. Ze staat niet bekend als een hele goede spreker. Nee, en dan als je eerder die week de echte kopstukken, de Obama's. Ja, iedereen moet die speeches even terugkijken. Ja. Ik bedoel, dat is echt hogere wiskunde van de speeches, zeg maar. Ja, maar ze deed wel wat ze moest doen. En ze moest zichzelf introduceren aan de gemiddelde Amerikaan. Hè. De Democraten kennen haar wel. En iedereen die de politiek volgt, die kennen haar wel. Maar ze moest zich ook laten kennen aan het gemiddelde publiek in Amerika. En dat heeft ze wel gedaan. Ze heeft haar levensverhaal verteld. Ja, was het de beste speech ooit? Nee, maar het was wel stevig. En ze heeft zich wel gepositioneerd. Dus ik denk wel dat ze... Ja, ze tikt al de boxes. Okay. En kun je zeggen dat het nu echt voor haar begint, de campagne? Zeker. Nou ja, die was al eigenlijk al begonnen op de dag dat ze de kandidaat was. En dat zie je ook wel, dat ze heel erg voorzichtig en opbouwend zijn. Dus eerst zorgen dat er heel veel vrijwilligers zijn en het geld op orde is. En nu zie je dat ze verder gaat. Dus nu gaat het erom haar positioneren. Wat wordt haar beleid? Wat gaan de Democraten anders doen? Dus de hele conventie ging ook over contrast met de andere partij. Dus als je op ons stemt, wat krijg je dan versus de Republikeinen? Nou, dat hebben ze ook heel goed neergezet. Dus een soort heel hoopvol verhaal over de toekomst. Je hoorde na elke speech wel 10 keer... We won't go back. Dat was een beetje een soort de slogan geworden van de convention. Omdat ze eigenlijk de Republikeinen neerzet als de partij die terug de tijd in wil. Met name voor vrouwen. En ja, dat verhaal kan Kamala Harris als geen ander vertellen als vrouw. En waar gaat ze dat doen? Hoe gaat ze dat doen? Nou, wat ze de komende maanden gaat doen is, er zijn eigenlijk 6 staten, wat we dan de swing states noemen, waar nog niet duidelijk is wie gaat winnen. Waar de echt nek aan nek gaat tussen de Republikeinen en de Democraten. Daar zal ze echt continu naartoe vliegen en continu speeches houden om maar mensen te enthousiasmeren. Hele grote bijeenkomsten. En bij die bijeenkomsten proberen ze dan ook zoveel mensen te overtuigen van, ga jij dan morgen jouw buurman bellen en jij morgen dat. Het is heel erg activeren van die stem. Want de opkomst is eigenlijk waar die hele campagne om gaat. Wij hebben hier een opkomst van 80% bij de Tweede Kamerverkiezingen, of rond de 80%. Daar blijft het een beetje hangen rond de 50. Ja, ook omdat je zo'n trajectje nog door moet. Ja. Van, je moet je aanmelden. Maar dan kom je dus op plekken waar ze, nou, ik wil niet zeggen democraten vijandig zijn, maar niet per se goed gezind. Jij hebt daar ook aan meegedaan. Hè? Je bent toch ook zo'n bedelvener geweest om daar in ieder geval bij de democraten te helpen. Ja, ik ben van deur tot deur gegaan. En ik heb hoe is dat gebeld dan? Als je bij hardcore republikeinen aanbelt en zegt van, hallo, ik ben van de democratische partij. Je gaat eigenlijk nooit naar Republikeinen. Je weet namelijk in Amerika, ga je langs. Er wordt onderzoek gedaan. Oké, deze buurt, daar zitten mensen die of geregistreerd zijn als democraat, of we hebben in deze buurt heel veel geregistreerde democraten. Dus dat zal een democratische buurt zijn. Ik ben wel eens verkeerd terechtgekomen. En dan wordt het niet ik zo wil heel daar alles van weten. Ja. Nee, dan word je gewoon echt een beetje weggejaagd. Dan krijg je een deur in je gezicht gesmeten. En dan, ja, er was ook een hele vijandige sfeer ten opzichte van Hillary. Dit was tijdens de campagne van Hillary dat ik ging doornokken. Ja, dat was gewoon niet zo fraai. En toen hebben wij ook gebeld met het campagnebureau. Zo van, volgens mij hebben jullie ons gewoon verkeerde buurt ingestuurd. Want niemand moet hier iets hebben. Er staan ook alleen maar bordjes in de tuin van de Republikeinen. En de lokale Republikeinse kandidaat. Ja. En die mensen ga je niet overtuigen. Dus dan word je gelijk gezegd, kom maar terug, dan gaan we naar een andere wijk sturen. Omdat je probeert niet mensen te overtuigen die al duidelijk voor de andere partij zijn. Dat is zonde van je maar tijd. Maar twijfelaars, is dat wel eens gelukt? Dat je het zeker weet? Zeker. Wat vaker is gelukt, uitleggen waarom het van belang is dat je gaat stemmen en dat je stem er echt toe doet. En dat zie je nu ook in de campagne van de Democraten, dat ze daar heel erg op gericht zijn. Want in 2016 heeft Hillary eigenlijk verloren doordat heel veel mensen thuis bleven. Want die dachten, die vrouw heeft het al in de pocket. Maar Bianca, dan kom je uit Nederland. Ja. Dan zeggen ze dan van, wat moet ik nou van jou aannemen? Je komt ergens uit Europa, ik weet niet eens waar Nederland ligt. Wat bemoei jij je met onze zaken? Ja, mensen vinden het eigenlijk wel interessant vaak juist. Dus het is heel erg van, sowieso in Amerika, iedereen komt ergens vandaan. Dus ze vragen, hey, where are you from? En dus altijd, iedereen heeft wel een verhaal. En ze vinden het dan heel interessant dat je daar als Europeaan komt. En dan kan je ook uitleggen wat het belang is en waarom je daar bent. En ja, ik zeg dan ook gewoon, voor mij maakt het ook uit wie de president wordt. Dat heeft ook invloed op ons beleid. En dan vinden ze het wel interessant. En ik heb ook als aan de eettafel gezeten, wat mensen zeiden, kom maar mee en praat maar even verder. Ja, dus je kunt het bijna iedereen aanraden. Ga eens mee, want je komt nog eens bij de mensen thuis. Ja, zeker. Maar dat is dus wat er gebeurt in die 6 staten waar het om gaat. Ja. Maar er komt ook nog een heel belangrijk debat aan, toch? Klopt, ja. Dus op 11 september is het eerste debat. En dan, daar zullen ze haar ook heel erg moeten voorbereiden. Want Trump is een hele moeilijke debatable man. Hij heeft gewoon zijn eigen wereld. En hoe zet je daar de waarheid tegenover? Daar zal ze heel erg op voorbereid moeten worden. Ja, en bij Biden, dat was het moment dat ze dachten, we halen hem eraf. Ja, dat was rampzalig. Ja. Dat was echt niet. Ja, en kijk, zij is wel echt veel beter in debaten. Zij is natuurlijk ook veel energieker. Ze is ook wat meer on her feet, zoals de Amerikanen zeggen. Dus sneller in haar reactie. Dus wat dat betreft is dit wel hoopvol voor de Democraten dat ze Kamala nu als kandidaat hebben. Want ze hebben op zijn minst een kans nu. Hè. Dat is zeg maar, het is nog zeker niet dat ze gaan winnen. Mm-hmm. Maar ze hebben weer een kans, ze doen weer mee. Dat geeft dat gevoel natuurlijk. Ja, maar wordt dat dan momentum. Ook een debat waar ze de ruimte in krijgt? Of wordt het ook weer zo afgemeten en helemaal dichtgetimmerd met regels en de wekker? Ja, dat is helaas bij Amerikaanse debatten altijd zo. Daarom gaat ze waarschijnlijk, je zal de komende maanden zien dat ze haar momenten gaat kiezen om beleidsplannen te presenteren. Dus dat ze een keer naar een school gaat om haar plannen voor onderwijs te presenteren. Om ook haar eigen verhaal te houden. Want in zo'n debat kan je wel wat kwijt, maar uiteindelijk is het wel heel erg ook een soort strijd. Hè. Daar wil je die tweestrijd zien. Dus echt inhoudelijke verhalen zal ze vooral op locaties gaan doen, denk ik. Ja, niet een keer een rustige interview? Nou ja, die druk wordt steeds hoger op haar. Dat heeft ze nog niet gedaan. Hè. En op een gegeven moment heeft Trump gezegd, oh, dan ga ik wel een interview doen. Toen heeft hij een interview in Mar-a-Lago gedaan, waar iedereen alle vragen mocht stellen. Nou, ging niet helemaal goed. Maar hij kan nu wel zeggen, ik heb al wel de pers te woord gestaan en jij niet. Dus die druk wordt opgevoerd. En je zag ook Trump de afgelopen dagen haar daarop aanvallen. Dus het zal het op een gegeven moment doen. Gewoon 60 Minutes of zo'n soort programma waar ze haar visie voor het land weer kan uitleggen. Ja, het spel was al op de wagen, maar nu helemaal zeker voor Kamala Harris. Dank je wel dat je hierover vertelde, Amerika-deskundige en campagnestratege Bianca Pander. We zijn, Evelien, aan het einde van deze één vandaag. Heb je nog wat? Ja, code geel morgen. We hoorden het net al. Hagel, regenbuien. Ja. Voor morgen is dat afgevaardigd. De kans op stevige onweersbuien, waarbij plaatselijk zware windstoten en hagel komen. Jij hebt een huwelijk, begrijp ik? Ja, ik heb een trouwerij. Jij zit te dubbel of je nog even een poncho gaat halen. Ja, zeker. Maar mijn gedachten gaan morgen uit naar het bloemencorso in Vollenhoven. Vorig jaar ook al volledig in het water is gevallen. Het werd helemaal stilgelegd door onweer. Op dit moment gaat er een onweersbui over Vollenhoven. En u wordt allemaal verzocht om van de tribune te gaan en een plekje te zoeken. De figuranten moeten van de wagen af. Ja, het is zielig. Ik hoop op een wondermorgen voor jou. Ik bruiloft. Dank je wel. Zometeen hier op de radio. Duke Teertstra met Nieuws & Co. Fijne middag. Afrotros, de omroep voor ons. Je ziet wat je nog nooit zag. Het vertelt van de natuur, maar ook van een ziekte. De mierenkaravaan van schrijfster Marieke Heitman. Zij is onze gast. Als taalschat de surprise en andere bizarre verhalen van Bel Campo. Daarover zijn biograaf, Nico Keuning. In de taalstaat gingen ze nooit uit elkaar. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Akda en de Munnik over hun grote concert donderdag aanstaande op het strand van Scheveningen. KRO NCRV, de taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Dit is jouw tijd. Start nu met tekenen of een andere hobbycursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Auto-inbraak? Wij regelen het met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Nu verkrijgbaar bij Specsavers. De Signia Pure Charge & Go EX. Ontdek met Holland-Amerika-lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.